كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پس قیامت کے دن جو شخص آگ سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ فائز المرام ہو جائے گا, اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. اس آیت کریمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے, یہ تو عمل کی جگہ ہے. یہاں سے ہر آدمی کو گزر جانا ہے. یہاں تو بہت سے مجرم اور ظالم دندناتے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی, اور بہت سے نیک اور صالح لوگ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے کاموں میں گزار دیتے ہیں اور انہیں کوئی راحت جان نصیب نہیں ہوتی. جزا و سزا کی جگہ تو قیامت کا دن ہوگا, اس دن جو جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا, وہی حقیقی معنوں میں فائز المرام ہوگا. یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کی ٹٹی ہے. امام احمد اور مسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو چاہتا ہے کہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں.